6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 11 marca, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Departament Stanu USA o propozycji prezydenta Andrzeja Dudy. Zadbajmy, by wszystkie kraje NATO wydawały 2% PKB na obronę. BBC przeprasza za określenie Polski obóz koncentracyjny. Padło podczas rozmowy o Oskarowej strefie interesów. 116-111 to numer telefonu zaufania, ale też nowa audycja Trójki o problemie kryzysów psychicznych dzieci i nastolatków. Amerykański Departament Stanu odniósł się do propozycji prezydenta Andrzeja Dudy podniesienia przez NATO minimum wydatków obronnych krajów członkowskich do 3% PKB. Rzecznik amerykańskiej dyplomacji Matthew Miller powiedział, że pierwszym krokiem powinno być osiągnięcie przez wszystkich członków paktu progu 2%. W komentarzu na łamach dziennika The Washington Post Andrzej Duda ostrzegł, że imperialistyczne ambicje Rosji popychają Moskwę w kierunku bezpośredniej konfrontacji z NATO. Wskazując na rosnące wydatki zbrojeniowe Rosji, prezydent poinformował, że podczas wizyty w Białym Domu zaproponuje, by podnieść kwotę minimalnych wydatków na obronność krajów NATO z 2 do 3% PKB. Rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller zasugerował, że propozycja prezydenta Dudy jest przedwczesna. Myślę, że pierwszym krokiem jest osiągnięcie przez każdy kraj progu 2%. Zauważyliśmy poprawę w tym zakresie, bo obecnie prawie 2/3 członków NATO przekracza ten próg. Należy wykonać pierwszy krok, zanim zaczniemy rozmawiać o dodatkowych propozycjach. Obecnie tylko 3 kraje członkowskie NATO wydają na obronność ponad 3% PKB. Polska, Stany Zjednoczone i Grecja. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jutro w Białym Domu spotkanie Joe Bidena z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Donaldem Tuskiem. Data nieprzypadkowa. Jutro mija 25. rocznica przyjęcia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski mówił wieczorem, że podczas wizyty prezydenta i premiera w Waszyngtonie także wszystkie strony sceny politycznej będą mówić jednym głosem. Jadą do Stanów Zjednoczonych, żeby powiedzieć dwie moim zdaniem najważniejsze kwestie, bo oprócz tego, że 3% to jest duże wyzwanie, ale to wyzwanie jest na miarę tego, co się dzisiaj na świecie dzieje. To także, z tego co rozumiem, obydwaj politycy będą zabiegali wśród kongresmenów o to, aby nareszcie Stany Zjednoczone przekazały kolejny pakiet pomocowy dla Ukrainy. Bo walka z Ukrainą to jest po prostu nasza racja stanu. Zdaniem wicemarszałka Sejmu, podkreślona przez prezydenta w orędziu jedność polskich władz w kwestii bezpieczeństwa nie jest na pokaz. Andrzej Duda zaznaczył, że idea obecności Polski w NATO była od samego początku wyłączona z politycznego sporu. Polski obóz koncentracyjny, takie określenie o Auschwitz padło w radiowym programie informacyjnym BBC. Stacja przeprosiła, błyskawicznie usunęła ten fragment z wersji internetowej i poinformowała Polskie Radio, że korekta pojawi się też na antenie. Określenie padło podczas rozmowy o Oskarowej strefie interesów. Brytyjsko-amerykańsko-polski obraz otrzymał 2 nagrody, w tym dla najlepszego filmu międzynarodowego. Ponad 64 tysiące razy dzieci i młodzież kontaktowały się w ubiegłym roku z terapeutami numeru zaufania 116-111. Prowadzi go Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Problem kryzysów psychicznych dzieci i nastolatków chce nagłośnić Trójka. Od poniedziałku do piątku o 17.20 będzie o nich mowa w audycji 116-111. Powiemy o największych trudnościach, z jakimi mierzy się młode pokolenie, zapowiada autorka programu Katarzyna Stoparczyk. Nigdy wcześniej nie było tak trudnego momentu dla dorastania naszych dzieci. One się mierzą z hejtem, one się mierzą z brakiem zaufania do świata dorosłego, mierzą się z takim bardzo łatwym, odruchowym wręcz dostępem do wszelkiego rodzaju używek i w ich społecznościach to jest akceptowane. I mierzą się z ogromną samotnością. Jak rozwiązywać te problemy, będzie radzić ekspertka z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Katarzyna Talacha na co dzień rozmawia z młodymi ludźmi dzwoniącymi pod numer 116-111. Najczęściej są to problemy związane ze zdrowiem psychicznym. Rozmawiamy też bardzo często o jakichś problemach w domu, problemach w szkole, o sytuacji rówieśniczej. Dzieciaki też bardzo często pytają nas o pomoc specjalistyczną, czego można się spodziewać, jak taka pomoc wygląda. Telefon zaufania działa przez całą dobę, jest bezpłatny i anonimowy. Biała Podlaska została polską stolicą recyklingu. Wygrała rywalizację z kilkudziesięcioma miastami. Zebraliśmy ponad 31 ton elektrośmieci, najwięcej w przeliczeniu na jednego mieszkańca, mówi prezydent Białej Podlaskiej Michał Litwiniuk.

A z nami w studiu jest autorka dzisiejszego reportażu, pani Jadwiga Woźnikowska z Radia Katowice. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bohater dzisiejszego reportażu odziedziczył, można powiedzieć, schedę po Kawulokach. To bardzo znane nazwisko w województwie śląskim. To głównie w Beskidzie Śląskim jak najbardziej, ale myślę, że w województwie również, ponieważ jak daleko sięgnę pamięcią, wycieczki zawsze jeździły do chaty Kawuloka, która mieści się w Trójwsi, miejscu magicznym, po pierwsze położonym wysoko w górach, dla nas wysoko, osób, które są z nizin, z Górnego Śląska, a po drugie przenosimy się tam do dzisiaj w zupełnie inny świat. Taki magiczny, taki prosty, a zarazem piękny. Więc myślę, że każdy z nas to miejsce kojarzy. Mam nadzieję. Podejrzewam, że kojarzy pani je również z dzieciństwa, z wycieczek szkolnych. I stąd pomysł, żeby zobaczyć, kto aktualnie zarządza chatą Kawuloka. No właśnie, że nie. Właśnie, że nie. To nie taka była historia powstania tego reportażu. Janka Macoszka. Właściwie Janusza Macoszka, ale wszyscy mówią Janko, poznałam w 2010 roku, gdy wystartował w konkursie Po Naszemu, czyli Po Śląsku. To była taka impreza przez 30 lat odbywająca się w naszym regionie. Święto Gwary Śląskiej. Dzisiaj powiedzielibyśmy języka śląskiego, podczas którego ludzie prezentowali różnego rodzaju monologi wybrane z ich regionu. No i Janko przyjechał, zaprezentował swój monolog podczas przesłuchań. Już wtedy wiedzieliśmy, że to jest człowiek, który pojawi się co najmniej w półfinale. Janko wygrał tenże konkurs. Nie miał chyba konkurencji wtedy. Janko jest osobą, która wyrastała w tej kulturze, można powiedzieć. Był bezbłędny, tak. Będący wtedy w jury od czasu do czasu w tymże konkursie profesor Karol Daniel Kadłubiec użył podczas wystąpienia Janka takiego określenia, że gwara, która pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego, z Beskidu Śląskiego, jest jak źródlana woda. I rzeczywiście ja do dzisiaj powołuję się na te słowa, bo rzeczywiście tak jest. Jadąc tam, mamy wrażenie autentyczności. Tam nie ma żadnej sztuczności w momencie, kiedy mieszkańcy Trójwsi przechodzą na gwarę. A właściwie nawet nie przechodzą. Oni po prostu zawsze rządzą, gwarzą, godają. Są dwujęzyczni, można powiedzieć. Tak, jak najbardziej. To będzie można wysłyszeć w opowieści Janka. Po Poznaniu w 2010 roku spotykaliśmy się co jakiś czas przy okazji różnego rodzaju śląskich imprez, ale ta więź między nami zacieśniła się jakieś 7 lat temu, kiedy Janko zaczął tworzyć różnego rodzaju projekty dla Ministerstwa Kultury. To były projekty związane z promocją regionu. Postanowił pokazać, jak na przykład to z lnem bywało, jak to bywało z instrumentami muzycznymi, czyli sięgał do korzeni i pokazywał wszystko to, co ważne dla Trójwsi, a nie było tego wiele, acz tworzyło to ogrom kultury, bo od takiej wełny, od lnu, od instrumentów muzycznych brało się i wokół tych rzeczy koncentrowało się całe życie Trójwsi, ludzi, którzy tam mieszkali. Bardzo proste, ale piękne życie. Janko, czyli Janusz, nie jest antropologiem kultury, jest naturszczykiem, można powiedzieć, który wyrastał w tej kulturze, jest jej częścią. Nie jest antropologiem, aczkolwiek entuzjastą. Myślę, że on po prostu wyrósł w tej kulturze, ale miał też ogromny i ma ogromny talent. To naturalne, po pierwsze, gwara jest dla niego czymś naturalnym, to jest język serca dla niego, ale też ma talent muzyczny, niewątpliwie. Acz nie czyta nut, o czym państwo też pewnie usłyszą. Wiele zespołów również nie czyta nut i brzmią zupełnie nieźle. Gdzie urodził się i jak to się stało, że trafił do chaty Kawuloka, to myślę, że najlepiej opowie sam. Dokładnie, może posłuchajmy w takim razie opowieści Janusza Macoszka. Zapraszamy do wysłuchania reportażu. Reportaż w Trójce. Z jest dużo moich kolegów z mojego rocznika, którzy grają, prowadzą zespół, ale to jest taki, można powiedzieć, że robią to po godzinach własnej pracy zawodowej. No a ja, no ja od dziecka jakoś katu w tej chałupie tak utknął, no i po dzień dzisiejszy tak jestem, więc cieszę się z tego, że chałupa funkcjonuje, że jest pootwierano, że ludzie mają radość z tego prostego życia, bo ja tu nie opowiadam niestworzonych rzeczy, ja tu opowiadam po prostu to, co było dawniej i żeby to im przekazać w taki sposób naturalny, żeby też z tej chałupy nie robić skansenu, muzeum, żeby ludzie poczuli stare życie, no bo myślę, że w dobie tego pędu całego ludzie potrzebują takiego zwolnienia, żeby zasiedli na ławie, żeby popoczywali instrumentów, żeby nasłuchali się tej gwary, którą ją opowiadam na co dzień, więc po zakończeniu programu ludzie zawsze padają, to wy tak na co dzień mówicie w domu i opowiadam, no a jak już mam inaczej rządzić, jak to był pierwszy mój język, którym ja rządził w chałupie, a potem był język polski, Kamil się w szkole uczył dopiero po polsku pisać i rządzić, no więc coraz bardziej jak ten pęd jest technologiczny, jak jest ten zwariowany świat, ludzie w naszej izbie jakby zwalniają tempo, idą na jałowym biegu i wtedy wychodzą z tej chałupy i powiadają, no faktycznie można wolniej żyć, nie trzeba nigdzie lecieć, nie trzeba się śpieszyć. Jedno życie jest, trzeba się cieszyć tym, co jest wokoło. 1863. Tu dziecka przychodzą, to w dycki się pytają, że co to jest za kwiotek przed wyjściem. Najłatwiej dzieckom wytłumaczyć, że to jest logo firmy, co budowała ten dom. Bo jak się opowiada dzieckom, że się coś robiło z pobaby, bez żadnej odpłatności, to dla nich jest abstrakcja zupełna. A rozeta to jest symbol naszych górali wołoskich, którzy wędrowali łukiem Karpat. No i na każdej chałupie, na każdym sprzęcie właśnie taki kwiotek był wydłubany. A ta data 1863 to jest data niby powstania naszej izby starej. Ale chałupa jest starsza, bo jako tu bywam teraz w tej nowej izbie na dole, kiedyś stała stara izba. Miała może z 200 roków i oni chcieli wybudować nową izbę i se postawili tą. No i datem dopiero wyryli wtedy na tej belce, jak wymieniali łokna, więc to było 60-70 roków nieskorzy. Można nazwać cię kustoszą tego miejsca? No nie wiem, czy kustosz. Otwierą, zawierą, opowiadą i bawim się tym, co mi sprawia przyjemność. To jest najważniejsze. Ja już nie wiem, wiele to było, ale byłem małym dzieckiem, jak zaczynek przychodzić do cioci Zuzki, bo podobało się mi to. Wiele razy za oknem, jak my tu gonili, to już my tak zazierali na ciocię, ciocia tu opowiadała tym wycieczkom, a mi od dziecka uszcze się podobało. Może nie rozumiem temu, co to są instrumenty pasterskie, co to jest za izba, że to jest staro izba, że to jest takie cenne, ale w to, jak nagrała na tych instrumentach, te dźwięki jakoś mnie tak tu ciągły. No i potem jednego razu ja przyszedł, no i padłem, ciocia, nauczyłabyś mnie tam piskać czego? No i to się od tego zaczynało, od piskania na piszczołce. No i na samym początku była piszczołka, potem była okaryna, potem była fujara, potem była piszczołka dziadkowo. No najgorsze było zagrać na rogu i na trąbicie, no bo ja był mały, no ja miał 7 roków, jak ja zacząłem grać na instrumentach. No to już wiele razy, jak ja tu stał przy piecu, bo ciocia już nie mogła iść do wycieczek, bo jak miała kryzys, miała reumatoidalne zapalenie stawów, to wtedy strasznie cierpiała, no i to przejście z tej nowej izby do starej to były wysiłkiem. A jakby jakoś kamało grupa, to pada, idź, odewrzyj im, no zagraj im tam, jako możesz, to szpisknij. A jak przewodnicy byli, to już naprędzej ja stawał na tą ławę, a wziąłem za tym trąbitem. No a jak jeszcze oni tu byli, to już mi pomagali. Dostali my z hoku tą trąbitę, a ja tam coś i kamało niewiele purknął do tego, no i nie wiem, czy to miało jaką wartość, ale ludziom się to podobało, no śmieli się z tego, więc coś ika było w sobie. A kiedyś jak ciocia leżała w łóżku, to było jakoś tak niedaleko jej śmierci, to ja się jej pytał, czy możesz mnie wzięła do tego, żeby grać na tych instrumentach i to kludzić wszystko. A ona tak się uśmiechnęła na tym łóżku, a powiadała, no ja wiedziała, że już coś z tobie będzie. No więc jednak to się widzi i teraz jak ja jest z tej perspektywy, kiedy się prowadzi ten zespół regionalny, kiedy się ma do czynienia z młodzieżą, czy nawet tu w tej starej chałupie, no jednak faktycznie widzi się z gęby, czy z tego dziecka będzie co, czy też nic z tego dziecka nie będzie, czy to jest robione na siłę. Więc to takie przezrocze psychologiczne jest, a i w muzyce. Jaką to ma piękną barwę. No bo jest wygrany, wiesz? Gdy instrument jest zrobiony świeży, instrument nie gra tak fantastycznie. No trzeba porę roków na tym grać, żeby instrument wygrać i potem ta barwa dźwięku jest taka pełna i niepowtarzalna. Ja się urodził 2 stodoły wyży, tam mam dom rodzinny, no a że ciotka Zuzka była panną bezdzietną, bo to była córka właśnie Jana i Franciszki Kawulok i ona nie miała w ogóle dziecek, nie miała chłopa, nie miała rodzeństwa. No i tak ja zacząłem tu chodzić, właśnie uczyć się grać na tych wszystkich instrumentach. A potem tak los pokierował to wszystko, że jej mama Franciszka już była, można powiedzieć, w takim podeszłym wieku, bo miała 97 lat, kiedy zmarła, była schorowana, no i tak im pomogła w tym życiu codziennym. Czyli nadal było życie rodzinne, to co my razem wstawali, śniadali, łobiadwali, wieczerzali, łobierali śliwki, gruszki, ważyli my, a w międzyczasie jeszcze były wycieczki. To było takie połączone jedno z drugim. To może jeszcze jedno. Nie wiem, czy na antenie mogę to poopowiadać, ale my dawni tu w tej izbie, my już tu wiedzieli, że tu możemy być mafią dziecięcą, no bo tu przyjeżdżały grupy niemieckie, francuskie, Belgowie, więc cała ekipa chłopców, a dziewcząt, toż jeden stał pod izbą, drugi stał na ceście, trzeci przy autobusie. No a pięknie my kłaniali się, a podali my guten morgen, guten tag. A te omy wyciągały ze swoich torebek pierwszy czekolady, żelki pakowane po 6 we folii. A wiele my tego haraczu nazbierali. Potem my dzielili na te dziecka, które nie zbierały, żeby każdy dostał po malutkim kąściczku czekolady, bo to było przywiezione z zagranicy, bo to było z Niemiec przywiezione, to było osiągnięcie. Jednego razu też my się kąpali na dole w potoku. Ja miał chyba z 5 roków, więc ja wyskoczył z tego potoka, wywaliłech się do tatowych gumioków, przyleciałech tu przed izbę i wtedy najwięcej nazbierałech. A wiecie czemu? Bo ja miał inne gumioki, nic więcej. Więc widzicie, tak się świat zmienia, że dawni takie zabawy, które my mieli w dzieciństwie, były normalne, a dziś, kiedyby tak dziecka zrobiły, to już mama ma niebieską kartę, widzicie? Więc tak się świat zmienia na przestrzeni 20 lat. Bez humoru chyba nie dałbyś rady. No nie, no, ale to jest humor opisany prawdziwą historią, no bo to pamiętamy z dzieciństwa. No. My jak dostali tą czekoladę, a ten lizok, a te żelki jak były z tych Niemiec, no to było rewelacyjne, to było osiągnięcie. Dziś ka dziecku się do 100, no to idzie bez reakcji, no bo czemu 100, a nie 200, no nie jak jest przelicznik. No a my dawniej czekali, no czekaliśmy na święta Bożego Narodzenia, czekaliśmy na Niemców, czekaliśmy na śmiergusty, żeby się polewać, no dziś dziecka mają tyle rozrywek, że nie wiem, czy na co czekają. Ojej, już zaczęło padać z tego smutku. No, kapkę mleje na polu, ale chwała Bogu, bo grzyby będą rosły, więc można iść do lasa, bo wilia za pasem, a tu prawoków nie ma w chałupie, więc trzeba coś kana zbierać. No i znowu ja narzekam, a Janko zawsze coś pozytywnego w tym znajdzie. Zagraj mi jeszcze, proszę. Piszczałkę wezmę, ja? Gdzieś jest zapis nutowy, czy tego uczyłeś się ze słuchu? Wszystko ze słuchu. Ciocia mnie uczyła grać ze słuchu, więc jakby mi dali nuty przed gębem, toż byłby wielki śmiech na sali, bo tych roboczków ja nie czytam w ogóle, więc ja jeden ze słuchu grom. Taka właśnie ciekawostka, jak my teraz byli w Kanadzie, to tam też my mieli zagrać z orkiestrą, no i wszyscy mieli nuty przed sobą, no i potem, że my Han zagromy, no i siedlimy do tej orkiestry. Ja się dziwam na te moje koleżanki i kolegów, oni na mnie, no i taki łoczyzm wielki zrobili, ale była tam jedna Polka, toż my dziubli do niej, potem przegraj nam to, żeby my wiedzieli, co mamy zagrać. No i ona nam to przegrała, no i potem już my grali, więc lepiej się ze słuchu gra, bo zawsze nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale uczeni powiadają, że jak się gra ze słuchu, będzie się grało z nut, ale jak się gra z nut, ze słuchu już się nie będzie wtedy grało, bo to już jakoś jak się koliduje. A czy to jest prawda, to nie wiem. Gajdy Beskidzki, bardzo podobny do Dud. Dudy Żywiecki w małym takim szczególe się różnią, bo do Dudów się duchogębą. No a u nas właśnie jest ten dymlok. Tu to jest taki dymlok, kany. Tu się pięknie na ducho właśnie powietrzy do tego zbiornika. Zbiornikiem powietrza była koza. No i z tego zbiornika wtedy idzie powietrze do dwóch piszczałek. Jedna piszczałka się nazywa gajdziczka. To jest właśnie ten flet z takimi dziurkami. A z zadku jest huk, na którym się tworzy takie wypełnienie taką harmonią. To jest taki burdon. I te gajdy grały u nas na wiesiel. Właśnie to był ten skład, że były gajdy, były skrzypce, no i grali 3 dni i 3 noce na weselu. Co ciekawego, ludzie wiele razy się mnie pytają, jak ja zagram na tych gajdach. Tak sobie wyobrażałem jeszcze skrzypce do tego i powiem, to jest niemożliwe, że można było grać przez 3 dni i do tego się bawić. No ja im powiadam, a mieli ludzie kwestię porównawczą, że było coś innego? No nie mieli. Więc ta muzyka na tamte czasy była wystarczająca. Dziś jak się idzie na dyskotekę na wiesieli, no to już jest buchanie na całego dookoła i ludzie się przy tym bawią. No bo nie znają nic innego, co będzie za 20 lat. No nie za 20 lat ta muzyka, która dziśka jest, powiedzą, a to było taki nic, no to taki były. Dziśka zaś jest nowa muzyka. A dawniej na te czasy właśnie te instrumenta były wystarczające na wesele. Często tu przychodzą ludzie zwabieni muzyką? Nie. Yeah. Jak idą przez cestę, czyli przez drogę, a tu jest wycieczka, to wiele razy widzę 2, 3, 4 wlezie i tak nie wiedzą, czy mają wleźć do izby, czy mają w sieni stać. Potem na nich kiwnę, że mogą siednąć. No i siedzą do końca, więc chyba się im to podoba. Rozmawiałem ostatnio z panią profesor z Francji, która robi dokumentację muzyki starej, właśnie tej naszej pasterskiej. Cały materiał, który robi dokument na temat górali wołoskich. 25 lat temu, kiedy tu była, kiedy ja był tu mały w tej chałupie, dała temat gdzieś na uniwersytecie czy na jakiejś konferencji, żeby poruszyć temat tego, co było 25 lat temu. I tam we Francji powiedzieli, że tam już nie ma nic, że tam nie ma muzyki, że tam już nie ma tego, bo świat jest nowy. Ona po 25 latach się ze mną spotkała telefonicznie, bo myśmy rozmawiali dosyć długo i przez wiele dni. No jak się okazuje, chałupa stoi, instrumenta są, instrumenta grają, coraz więcej jest zespołów, coraz więcej jest młodych ludzi, którzy się garną do tego, żeby pielęgnować to, co jest stare. Więc miejmy nadzieję, że za te 20 lat to będzie dalej trwało. Będzie wielki problem z tym, jako będzie gwara. Bo dziśka jest już rozmaicie, a i u nas. Są młode małżeństwa, które rządzą gwarą fajnie w chałupie, ale są młode małżeństwa, nasi ludzie, kany do dziecek mówią językiem literackim. I potem jak dziecko stoi w zespole i ma zaspiewać daną bojtkę starą, zaczyna się robić problem. Ale myślę, że to jest problem nie taki bardzo wielki, bo to jest problem do wyuczenia. Muzyka też przechodziła swoje etapy. Był etap muzyki tradycyjnej, archaicznej, kiedy nie było jeszcze instrumentów. bo ten zaśpiew, który był charakterystyczny w układzie nutowym do danego regionu, mógł być wykonany z jednego grunia na drugi, kiedy jeden śpiewał, a drugi odpowiadał, a nie było instrumentów. A potem jak już przyszły gajdy, a przyszły skrzypce, no to ta muzyka, ten zarys muzyki się kapkę zmienił i stało się to muzyką góralską. Czyli podobnie się gra u nas, podobnie się gra na Żywiecczyźnie i podobnie się gra na Podhalu. A teraz jesteśmy na tym etapie, kiedy już będzie muzyka jednakowa, czyli wszyscy będą brać tą muzykę jako do jednego kotła, no bo się gra muzykę całych Karpat. No nie każdy umie chycić skrzypce, altówkę, kontrabas i wtedy się gra rozmaite bojtki. Więc tu by trzeba było zwrócić uwagę na to, żeby młodzież po prostu nauczyć tego, co była muzyka archaiczna, co jest muzyka góralska i ta muzyka ta, którą się teraz wykonuje obecnie. Na razie tych następców nie mam, ale jest mój siostrzeniec, który gra na tych instrumentach, gra na trąbicie, na rogu, gra na piszczałce. No i teraz tak widzimy, że tak by Ejś tylko kapkę nadawał. Jest taki zwolniony, nie nagania go nigdzie, nie jest taki porwany, więc myślimy, żeby był idealny do tego, żeby opowiadać tu dalej w chałupie. Wysłuchali Państwo reportażu pod tytułem Janko Muzykant autorstwa Jadwigi Woźnikowskiej w realizacji dźwiękowej Jacka Kurkowskiego, a do rozmowy z autorką wrócimy po piosence. Nie oszukuj. A w naszym studiu jest gość Jadwiga Woźnikowska z Radia Katowice, autorka dzisiejszego reportażu. Każdy region ma takiego swojego kawuloka, czy obecnie macoszka. Wiedza i dziedzictwo, które gromadzi się w ten sposób, to często jedyny zapis, trzeba przyznać, słowny przemijającej kultury. Czy, bo z tego, co zrozumiałem, on wszystko, co wie, to wysłuchał od starszych, od ciotki. Wysłuchał, acz później też brał swoją wiedzę i czerpał swoją wiedzę z zapisków pani Zuzanny Kawulok. Miał też to szczęście, że on uczył się bezpośrednio od pani Zuzanny Kawulok i przychodził jak do dobrej ciotki, do pani Zuzanny, która się nim troszkę zaopiekowała, bo myślę, że Janko był jednak takim wyróżniającym się wśród rówieśników chłopcem, dzieckiem i stąd pewnie to zaopiekowanie się nim ze strony pani Zuzanny. Widziała, że on rzeczywiście chce grać, więc mu na to pozwoliła, że ma talent. To jest niezwykłe, że trafili na siebie. Tu widzę, mimo iż ta wieś jest mała. No, to działa jakaś taka magiczna siła, która teraz już przysłała chłopca, który prawdopodobnie zastąpi Janka w chacie Kawuloka. Znaczy, ja pozwolę sobie tutaj dodać, że jeszcze długa droga przed tym chłopcem, ponieważ Janko rzeczywiście dorównuje swoim poprzednikom, dorównuje i Franciszkowi, i Zuzannie Kawulok. On rzeczywiście jest przesiąknięty tymi informacjami, więc osoba, która będzie miała go zastąpić, ma naprawdę jeszcze długą, długą drogę przed sobą, niezależnie czy to będzie wskazany przez Janka chłopczyk, czy ktoś inny być może się pojawi w tamtym miejscu. Ja sobie nie wyobrażam teraz chaty Kawuloka bez Janka, bez jego inicjatyw, bez tej jego charyzmy, dzięki której zrzesza właściwie całą tą społeczność Trójwsi, gdzie zaprasza do projektów, gdzie ludziom się po prostu chce odgrzebywać stare historie, pokazywać to, co najcenniejsze dla tego regionu. No, jest skarbnicą wiedzy. My mamy nagranych naprawdę wiele godzin nagrań i każde z tych nagrań może być odrębnym reportażem. Zresztą takie też powstały dotyczące i lnu, i wełny, i fartuchów, i instrumentów muzycznych, bo każdy z nich to piękna, barwna opowieść i to takie cudowne zanurzenie się w te opowieści. Bardzo Państwu polecam, dlatego że to myślę, że dobrze nam też terapeutycznie robi osobom, które mieszkają w dużych miastach, żyją w ciągłym biegu. Ja często też wybieram się tam nie tylko w celu, by nagrać, zarejestrować część życia osób, które mieszkają w Trójwsi, ale żeby po prostu pobyć. Czyli żeby poddychać tym górskim powietrzem, posłuchać Janka, od tak po prostu. Reportaż staje się zapisem historii, równie ważnym jak eksponaty w muzeum w tym momencie. Czy czuje pani powagę swojej roli? Ojej, no tak. Nigdy tego tak nie odbierałam. Ale cieszę się, że możemy zapisać to, co się dzisiaj dzieje jeszcze w chacie Kawuloka, bo ja niestety jestem trochę sceptyczna, jeśli chodzi o przyszłość tego miejsca. Mam nadzieję, że znajdzie się rzeczywiście godny następca Janka, tak jak pani Janko był następcą pani Zuzanny, a ona z kolei swojego ojca Franciszka, dlatego że to miejsce naprawdę na to zasługuje. To jest jak wehikuł czasu. To niebywałe, jak wchodzą do środka dzieci, uzależnione od telefonów nierzadko, i nagle zapominają o tym swoim wirtualnym świecie i dają się ponieść tej opowieści Janka. Czyli chata żyje duchem Janka. Janek żyje duchem chaty. Bez osoby. Janek jest tam kustoszem, tak? Dobrze zrozumiałem? Tak, no to takie trochę nazwanie przeze mnie Janka. No, on zarządza tą chatą, on nią żyje, on przekazuje tą tradycję, która jest związana z tym miejscem. Tam kumuluje się tradycja całego tego regionu, przede wszystkim Trójwsi. To też myślę bardzo ważne. Ona jest autentyczna no, w każdym centymetrze, w każdym milimetr tego miejsca jest autentyczna. A czy chata ma status muzeum, czy... Tak, jak najbardziej. No to raczej ktoś o to zadba. Oczywiście chodzi tutaj o osobowość, ale jest pod opieką państwa, można powiedzieć, to miejsce w tym momencie. Ale zawsze miejsce powinno mieć też kogoś, kto będzie w, tak, będzie w stanie przekazać nam prawdę o tym miejscu i całą historię. Ja mocno trzymam kciuki, żeby tak było. No i mam nadzieję też, że gwara nie będzie, gwara, język nie będzie zanikał w tym regionie. Że ten język serca będzie tam cały czas obecnym. Choć jak słyszeliśmy, no różnie z tym bywa. Na koniec jeszcze pytanie, ciekawostka. Wymieniasz w swoim reportażu instrumenty, na których gra nasz bohater. Jest tam trombita. Rozumiem, że to jest kilkumetrowa trąba. Czasem widać rysunki górali grających na takich trąbach. Dobrze mówię? Tak, tak. Właśnie jesteśmy umówieni z Jankiem, że w końcu wyjdziemy na halę i zagra. Bo ona dopiero brzmi na hali. Tak, dokładnie tak. Zagra wraz ze swoim przyjacielem, więc mam nadzieję, że stanie się to za niedługo. Mieliśmy prób takich kilka, ale niestety pogoda pokrzyżowała nam plany, bo pogoda jest tutaj również niezwykle ważna, żeby dobrze zarejestrować ten dźwięk. Także mam nadzieję, że państwo będą trzymać kciuki i wrócimy do państwa jeszcze kiedyś z opowieścią o trombitach. O trombitach i o gajdach. I gajdach, a acz same trombity, no po pierwsze robią wrażenie i no to jest niesamowity instrument, który sam w sobie niesie długą, długą historię. Sam proces wytwarzania tegoż instrumentu jest również niezwykle ciekawy. No i fakt, że dzięki właśnie temu instrumentowi ten instrument pomagał komunikować się między halami ze sobą, góralą. To też ciekawe. Taka komórka. Lokalny ówczesna. Tam. Jakby to powiedział Janko, szkatułka. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale górale w Trójwsi mówią o komórkach szkatułki. Więc to jest taka szkatułka w wersji kilkumetrowej. Bardzo dziękuję za wizytę. Naszym gościem była Jadwiga Woźnikowska z Radia Katowice, autorka dzisiejszego reportażu. Dobranoc. Bardzo dziękuję i polecam państwu wizytę w Trójwsi. Naprawdę warto pojechać na Trójstyk, zobaczyć chatę Kawuloka i przejść się po halach. I porozmawiać. I posłuchać tak przewodnika. Posłuchać przewodnika, ale też wsłuchać się w mieszkańców. Bardzo dziękuję. A my wracamy do melodii wykonywanych przez artystów, którzy prawdopodobnie znają nuty, choć głowy nie dam. sorrow, all through our splendor. Don't take offense at my innuendo. Jednak znają nuty. Zastanawiałem się, jak też wygląda ta słynna chata Kawuloka. Otóż stanowi ona przykład tradycyjnego góralskiego domu drewnianego, krytego gontem, składającego się z dwóch izb. W jednej z nich znajduje się piec dymny, kurlawy, z którego dym wypełniał pomieszczenie. A my tymczasem dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji. Zapraszam jutro na Wieczór w Trójce, chwilę po 22. Maciej Załęcki i Łukasz Szwed. Kłaniamy się Państwu.